حينما تعلم وتتعلم في الكلام. هغه علوم چې واجب دي چې په خبرو باندې او په تعلیم تعلم سره زده سي دا ډېر دي. علوم چې په خبرو زده کېږي او په مجلس باندې زده کېږي وجوبن ا ډېر علوم دي. مثلا تفسیر ده، علم مناظره ده، منطق ده، علم کلام ده، دا په مجلس باندې زده کېږي، دا په مطالعه سره نه حل کېږي، دا سه نحو صرف ده، دا به هم وایې خالی مطالعه سره چې ته ونه ناخبرې دې سره نه حل کېږي. خو په دې کې اول واجب علم کلام ده، ځکه دې سره د ذات سبحانه د صفات معرفت حاصلېږي چې دا بنیادی شی ده لپاره د ایمان، لپاره د کمال د دنیا د آخرت. نو ایمان چونکې اول واجب ده او دا په علم کلام سره زده کېږي، نو علم کلام اول واجباتو نه څه چې ته په مجلس زده کې، نو چونکې د زده کول فرض دي واجب دي، سبب د زده کول کلام او مجلس کول دي. ولی په مطالعه دا نه حل کېږي چې کله تا مجلس بحث نه پکې کړی اچھا نه دی اورېدلی نه، نو کلام سبب څه مجلس کول ادا علم کلام زده کول دای مسبب څه. نو تسمیه المسبب به اسم سبب، مسبب مسما که په اسم د سبب سره نه دی ته مو کلام ویل. خو دا په اولې زمانه کې موږ باندې دا واجب ده چې موږ دا په مجلس زده کړو، ځکه دا ایمان نه باسي، معرفت ذات او صفات نه باسي. ادا خو اول واجب ده په مؤمن، ادا ولا کامیابی ده د دنیا د آخرت، چونکه اول واجب ده او چې په خبرو زده کې نو دې ته موږ کلام ویل تسمه المسبب به اسم سبب. چې کله دوه زمانه په سر بدل اسلا، دا خو اوله زمانه و چې دوه زمانه بدل اسوا، نو په دې کې بیا هم ایمان واجب ده چې ته په خبرو زده کې. خو نور فنون هم واجب دي چې په خبرو زده کې، ځکه نحو وجوبن په خبرو زده کېږي، مناظره هم په خبرو زده کېږي، او کلام هم په خبرو زده کېږي. په دوهمه زمانه کې دا ډېر شریکان لري، نو بیا خو د کلام تخصیص د سره نه جوړېږي چې کلام دته وایي تسمیه مسبب به اسم سبب وکړي، ځکه نور شرکا لري کنه. یو خو ته کلام ویل پکار دی، خو دوهمه زمانه کې بیا موږ دا کلام خاص په علم کلام سره تمیزان، چې تمیز دې د نورو نه راځي، ولم یطلق علی غیری، په نورو مو اطلاق نه وکړو. دا دې لپاره چې تمیز دې حاصل شي د نورو فنونونه، ولأنه اول ما یجب من العلوم، بل دا چې دا اول هغه واجب ده، اول ما یجب دا اول دی علوم واجبه ده، من العلوم چې علوم دي، التي اغا علوم انما تعلم وتتعلم بالكلام، چې زده کېږي او زده کېږي په مجلس کولو. فأطلق علی هذا الاسم اولا، نو دا کلام مو ده باندې اطلاق وکړه اول زمانه کې. ولی ځکه اول زمانه کې وجه تسمیه صرف ده کې وه، ځکه دا اول واجب ایمان بیانوله، نو اول واجب دا ده چې په خبرو زده کې، نو خبرو زده کول سبب ده مسبب. فأطلق علی هذا الاسم اولا، نو په اول زمانه کې مو کلام دته ویله، لذلك دی وجه نه چې دا اول واجب تسمية المسبب باسم سبب سر. خوش دوما زمان بدل اصلا ثم خص به دوما زمانه که خوبه نور هم واجب وجه په خبر ازد خالی ده خونو دوما زمانه که شرکا نور و خوبه هموش کلام ده سر خاص کر ولم اطلاق علا غیری په نور مو اطلاق نو که تمیزن دیده پاره که تمیز دیده حاصل که نور فنونونا دسی مو به التباس رای نو پده بانده اشکال و اشکال داو چې دا اولو ما یجب دا په وجه تسمیه کې داخل ده کنه ده داخل کدا اولو ما یجب په تسمیه کې داخلي به دا عبارت لغوه ده چې ثم خص به ولم یطلق علی غیر تمیزا، ځکه اول وجوب چې دا وجه تسمیه ای چې اول واجب دا فن دا چې ته په خبرو زده کې ځکه عقیده دی ایمان ایمانیات او اول واجب د په مؤمن چې په خبرو زده کې نو کدا اول الوجوب دا په وجه تسمیه کې داخلي چې کلام مو زکه ورته لري چې اول واجب دا و چې په خبرو زده کې بیا تسمیه د مسبب مو اولن وکړه په سبب سره چې کلام دا نو کدا وجه تسمیه کې داخلي بیا خو ټیک ته نام چې کلام مو ته ویل خدا ثم خصبی ولم يتلك على غير دا عبارت خو لغوه ده ولې ځکه تخصیص خو پسه پیدا کېدای شي چې په وجه تسمیه کې شریکي چې څوک په وجه تسمیه کې شریکي دا به تمیز له وجه نه کلام ته خاص کیا د فرق خو په اول الوجوب کې خو څوک شریک نشته نه نخوه شریکه ده نه صرف شریک ده نه مناظره شریکه ده نه منطق شریک ده اول واجب خو فقط داسې نو چې اول واجب داسې چې په خبرو زده کې یا خو کلام دته ویل پکار دي انور شرکای ستنه چې چا کې دا وجه تسمیه پرته وي نو بیا تمیز ته ضرورت نشته نو دا عبارت لغو څه چې څومره خصبي تمیزان ځکه شرکا پاته نشته اکه اول ما یجب په وجه تسمیه کې نه داخل بلکې وجه تسمیه نفسي وجوبي په خبرو زده کول چې واجب ده چې په خبرو زده کې نو ځکه دا فن چونکې واجب چې په خبرو زده کې ځکه مو کلام ورته ویل چې وجوبان ده په خبرو زده کې دي تسمیه دی مسبب بیسمی سبب وسوا نو بیا سمه خو سبی ٹھیک ده ځکه چې نفسي وجوب کې هنر شو راکاسته ور سره نه هو دا اساس تا منطق تا هغه واجب دي چې په خبره زده کې ته واجب دي چې په خبره زده کې نو په وجه تسمیه کې نور شو راکاسته ور سره نو سمه خو سبی ولم يتلك على غير التمييز دا ٹھیک تا ځکه تمیز په اساس دی دایي تخصیص دې تمیز دې لپاره کې دایي چې نور شو راکا کړی نو نور شو راکا ور سره خو به دا اول ټکی لغوه ده په وجه تسمیه کې اول ما یجب ولې وایي بیا خو وجه تسمیه نفسي وجوب څه نفسي وجوب دې د په خبرو به زده کې نور دې په خبرو به زده کې نو نور سره کاو پر موږ دا نام د سره خاص په تمیز پاره دا عبارت صحیح رااله خو دا اول لفظ غلط ده ځکه اول ټکی په وجه تسمیه کې نه ده داخل جواب ده چې دا اول ما یجب په وجه تسمیه کې داخل ده خو تسمیه کلام مطلق نه ده بلکې کلام اولن ده فوت لك عليه هذا الاسم اي اولا لان نكتو تري يعني وجد تسميه والوجوب ده التسميه كلام اولا ده نفس كلام نده نو بس عبارت طول تك وجد تسميه اول الوجوب ده اول واجب في مؤمن ده ده سرا ده فن ده كي بين كلام في مجلس كولو جك ايمان ده نو اول واجب ده نو كلام مورتي ولا تسمية المسبب باسم سبب اولا اول زمانه کې مو کلام د تویله ځکه اول واجب ده او چې په خبرو زده کې چې تسمیه د کلام اول زمانه پر اول الوجوب دا وجه تسمیه شو اول واجب ده نو کلام اولن هم ده بیا چې دوم زمانه تر چیټسي دوم کال شوې چې دریم کال شوې بیا خو نور پیدا شو سره نحو صرف منطق هغه ویل چې موږ واجبو چې په خبرو مزه کې ته ویل چې زه هر وخت واجبو زمي زمانه کې زه بیا واجبو نو شرکا رااله نو ثم خو سبي تمیزم له شرکاو نه امتیاز دی پره زمي زمانه کې بیا کلام موږ دې ته ویل تمیزان چې د تمیز نور نه راځي نو بیا دلته دوه وجه تسمیه دوه تسمیه یو کلام اولی زمانه کې ورته ویل دی فانتا دې پر وجه تسمیه اول الوجوب یو دومه زمانه کې د کلام ویل دې پر تسمیه وجه تسمیه تمیزان چې تمیز راځي ثم خصبی ولم يتلك على غير تمیزان ولانه انما يتحقق بالمباحثه واداره الكلام من الجانبين وغير كذا تحقق بمطالب الكتب والتامل ده وایي بلا وجه ده اغه دا ده چې دا فن څه ده علم کلام اې د تحقیق چې کیا تحقیق یو نفس زده کول یو تحقیق ده تحقیق ته فن دا په باس کې دی و اداره کلام من الجانبین خبره چې جانبین نه اړه راړې یو بل باندې باس کې اعتراض جواب کې نو تحقیق فی الفن دا په باس کولو په اداره کلام اړول راړول د کلام جانبین نه په دې باندې دا تحقیق یاسي ده نو تحقیق الفن مخکې نفس فن او دا تحقیق الفن تحقیق الفن نسی حاصل رہے مگر باس کولو من الجانبین اپو مجلس کولو جانبین انا نو دا تحقیق الفن چونکہ پو مجلس موقوف ہو اپو باس موقوف ہو آئی موقوف علی و دا موقوف تحقیق نو تسمیت الموقوف بیسم الموقوف علی دا تحقیق الفن تمو نام ورک نام دے موقوف علی چی اغا مباحثہ دا اکلام کول جانبین انا دی تسمیت الموقوف بیسم الموقوف علی دا دوام وجستا ولانو انما یتحققو بلا وجدہ دا چی دا فن یتحققو تحقیق کی دی مضبوطی دی بالمباحثتی طرفین بانی باس کول بانی و ادارت الکلام اور اول دی مجلس من الجانبین و غیرو کد یتحققو بمطالعات الکتب نور فنون کل کل رات لیسی و مطالعی دی کتابونو سرا و تعمل سوچ سرا ہاں خلاص ولانو اکثر العلوم نزان و خلافان نور علوم نہ بدلتا نخوا صرف اخلی منطق نہ ذکر منطق ہی سکی من الکلام آبید مجلس تحقیق بید تحقیق مباحثی نہ دے تحقیق نہ کیجی نخوا صرف وغیرہ دا کل کل پا مطالعہ سرم کی دیسی چی مثلا منطق پی مضبوط وی لئی و کبی نخوا صرف گوری نو بیا تا تا حاصل دائی ذکر وی کد تحقق بی مطالعہ تل کتب و التعامل ولئنو اکثر العلوم نزان و خلافن فیشتد افتکار الی الکلام والمخالفین بلا وجہ تسمیہ وی حاصل دادا چی علوم دیر دی چی آدھے جگڑو جایان دی اگر کہ جگڑی دی مطلب نحو کی جگڑتا مسائلو کی جگڑی او نور دا چی علوم ستا صرف اگو کیم جگڑتا خو اکثر جگڑ چی وا آغا دخفن کی وچی علم کلام دی جکا دیکھ ذات نباستا صفات نباستا ندی کی مقابلین دی خوارج دی شیعہ دی معتزلہ دی فلاسفہ دی دا ہر یو بنیاد لری دلائل لری نو دا فن دی علم کلام پو علومو کے سخت دی جگڑے جاؤ جکا مخالفین دیر زیادو خوارج معتزلہ وغیرہ فلاسفہ نو دی دخ فن تحقیق چکیا نزا بیان ہے نو سخت حاجت دا کلام تا مال مخالفین مخالفین سره مخالفین سره به ډیر مجلسونه مناظره وکړي اپاغو بره دونه کې نو چونکه ده اکثر العلوم نه ځانو اکثر دی علوم نو په ادوار خلاف سره خلاف ډیرو نو ده شدید الافتکار سره کلام ته مال مخالفین نو دخفن ته مو کلام ویل تسمیه المحتاج بی اسم المحتاج علی سبیل شدت دا تسمیه دی محتاج سره چه دا فن ده په اسم دی محتاج علی سره چه کلام کول دی مخالفینو سره علی سبیل شدت ځکه وای ولین اکثر علوم نزان دی اکثر دی علوم نو نزان په ادوار جګړې سره و خلافن په ادوار اختلافات سره فیشتد دی افتکارو سخت حاجت دی فن الی الکلام مجلس کول ده مال مخالفین ورد دی علیم چه بدو باندې رد ولانه لقوت ادلتی اشاره کنه هو الکلام دون ما دا من العلوم بلا وجه تسمیه وای حاصل دا چې دا علم کلام چې دا د دې دلایل مضبوط دي ځکه د دلایل نقلی دي چې مؤید دي په دلایل عقلی او نقل چې مؤید بلا عقل سي قطع فائدہ کوي نو د دې ادله کتی دلایل دي د دې علم کلام دلایل قطعی دلایل دي په خلاف نور علومنا نور علوم داسې دلایل نه لکه د دخفن دلایل قاعده دا ده قوت الدلیل یفید قوت الدعوا چې دلیل مضبوطی خو دعوا مضبوطه ای دعوا خو من جنس الکلام وه نو قوت دلیل له وجې نه دعوې کې قوت غلبه پیدا شوه چې آ دعوا د علم کلام ده دا نور دلایل ضعیفو نو دعوه یې ضعیفه شوه نو کلام کول په دې کې دا ضعیف سل نو موږ کلام صرف دته ویلای تغلیبا غلبتن علی سایر العلوم په نور علوم دا غالب سل نو ګویا کې تسمیه دې فن په کلام سره تغلیبا ده کلام خو ټول دی ټول په مجلس ده کېږي خو دې ده ادله کوي دي ځکه نقلیات تایید قطع دا دلیل عقلی دا نو کتی دلائل دی نو قوت پا کلام کرا دا ا د نور دلائل ضعیف دي نو ضعف په کلام کې راغلی نو قوت دی علم کلام لو وجنا سورکان هو الکلام دا غالبن کلام سے نو چې غالبن کلام سے یعنی غلبتان د ته مش کلام ویل نور مو مغلوب کړ دا مو غالب کړ مغلوب کل آدمی نو نور مو کل آدم واخست خو خالی دا کلام پاتې ولانو لقوت یا دلتی بل دی وجنا چې دا دی لک بی دی سورکان هو الکلام گویا کہ دا فن دی کلام سے یعنی دا کلام سے دا په مجلس ذکری دون ما داو من العلوم نسی وادی دی نور علوم کما یقال للاقوى من الکلامین لکه یو سره دو سړی دی دو خبرې وکي یا یو سره دو خبرې وکي یو یې مضبوطه ای بلې کمزوري نو ته دی دو کلامین کې وته وای چې انه هو الکلام دا کلام ده دا بل خو کلام ده خو چون کې ضعیفون او مغلوب سه ادا یو مضبوط او غالب سه غالب موجودی او مغلوب کل آدمی نو امو کل آدم کړه نو کلام د سره خاص کما یو قال للاقوى من الکلامین لکه اقوا دی کلامین ته سره وای هاذا هو الکلام ولانه الابتناء للدله الكافيه المؤيد اكثر بلدله سميه كان اشد العلوم تاثيرا في القلب وتغلغلا فيه بلا وجه تسميه باخير كي وای دا وای دی فن دلائل چی دی دا دلائل کتیه دی یعنی عقلی دلائل دی خو تایید نقل دا نو دا کتیس لی چه کتیس و نو ته چه پا دلائل و کتیه و مجلس سوری که نو پا سینو که اثر و کی اپا دماغو که اثر و کی پا زڑ که اثر کئی نو چه زڑ که اثر کئی نو گویا که زڑ که دای اثر دی زخم پیدا کی نو اثر دی ده کلم کلام سه ده ده فن اثر کلم کلام سه نو مسمامو که ده فن پا کلام تسمیت المؤثر بی اسم الاثر ده مؤثر چه ده چه ده دلائل کتی دی ده ده فن دا مؤثر مو مسمع که پا اسم الاثر سره چه آ کلم کلام ده و هو الجرح ذکر وی ولیانو بل دا وجه ده لیبتنا الى دیل تیل کتیا چونکه دا مبنی ده پا دیل و اقلی و المؤید اکثر بیل دیل تی سمیا چه ده اکثر تایید پا دلیل نکلی سوای ده نو دلائل کتی سو کان اشد العلوم تاثیرا ده سخت په علوم کې تاثیرا په اثر کولو سره فی القلب په زړه کې و تغلغلا فی الدخول په زړه کې تغلغل دخول ته وای په زور لکه یو شی په زور داخل شي نو تغلغلا فی ده اشد علومنا په اعتبار د تاثیر سره په زړه کې و تغلغلا فی په زور داخله دل سره په زړه کې نو چې په زور داخل شي خو زخم وکي نو اثر د کلم و کلام سره جرح سره فسمیه بالکلام فکلام مسمى سأل مشتق من الكلم هو الجرح الجرح هذا تسمية المؤثر باسم الأثر وهذا هو كلام القدماء دا كلام دي متقدمين دا كم كلام دي متقدمين دا دا كلام دي متقدمين دا شفت دیکھے توحيد صفات أهم مباحث دي نور دي ذات صفات و مباحث دا او دا دا صفان دا چې د معتزله سره تقابل ده چې اعلی حق قتل کړی دی بل دا صفان ده چې ادله نقلی دي چې تایید عقل ده یا دلایل عقلی دي چې تایید نقل ده دا کلام د متقدمینو ده نو هاذا کدې ته اشاره ده چې توحید صفات بیانوي نور عقاید بیانوي او په دې کې د علم کلام مثلا مشهور بحث والا ده په دې کې اهل حق معتزله او قتل کړی دي ډېر او دا داسې دلیل یعنی مقابله معتزله سره مقابله ده ابل داسې فن ده چې دې کې ادله عقلی اکثر تایید په نقل شوی ده نو کتی دلایل دي مدا په کتی دلایل ثابتې هاذا و کلام القدما دا علم کلام متقدمینو ده چې په دې کې خلط فلسفیات نشته خالی دی اصلي دین تحقیق ته او معتزله سره تقابل ده ډیر زیات ټیک ته نور سره خوا خوارج وغیرہ خو اصل په سر معتزله دي بس علم کلام دی متقدمینو کې دا تحقیق کړي او فلسفه خلق پکې نستا په خلاف دی متأخرینو علم کلام هغه کې خلط فلسفه ډیر زیات تا نو هغه علم کلام دی متأخرینو ده دا علم کلام دی متقدمینو ده واضح او کلام القدما دا کلام متقدمینو ده و معظم و خلافیاتی شاید.